Dio, Dio, Dio, Dio, Lila. Namoni Pasio, Mama Mawa. Mama Taokei, Mokole Zali, Okole Langa, Nando Toli. Toli na pesa kiyo, Otala kinga iseko papa dia e. Opika kapende o, Ochaka molende o. Yale la tie, Naninga bakosi yo, Okole la te. Mama Taokei, Mokole Zali, Okole Langa, Nando Toli. Toli na pesa kiyo, otala kinga iseko pamba dia e, opika kapende o, ochaka molende o. Yale la die, maninga bako siyo kole la te. Mata yokei, mokole zali yokole langa nando toki. Toli na pesa kiyo, otala kinga iseko pamba dia e. Opika kapende o, ochaka molende o. Yale lo die, maninga bako siyo kole la te. Dio, dio, dio, dio, lela, namori pasio mawa. Dio, dio, dio, dio, lela. Namoni pasio bawa Nalandi baninga yeye Nasamu joto mawa Nalandi baninga yeye Namoni pasi mama mawa Dio dio dio dio lela Namoni pasio bawa Dio dio dio dio lela Namoni pasio bawa Mama mawa Dio dio dio dio lela Namoni pasio mawa Dio dio dio dio lela.